dobrej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 10 czerwca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zabytkowe płyty gramofonowe Polskiego Radia wpisane na Krajową Listę UNESCO Pamięć Świata. Badania potwierdziły 382 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Zmarły 84 osoby. Podczas meczu Polska-Hiszpania na Euro 2020 na Stadionie Narodowym będzie funkcjonowała strefa kibica. Zabytkowe płyty gramofonowe Polskiego Radia wpisane na Krajową Listę UNESCO Pamięć Świata. Uroczystość związana z przekazaniem certyfikatów programu trwa na dziedzińcu przed Belwederem w Warszawie. Płyty zawierają archiwalne nagrania z czasów wojny obronnej 1939 roku. Na miejscu jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Powiedz, jaka jest wartość tych nagrań? To, że archiwalne nagrania Polskiego Radia znalazły się na Krajowej Liście UNESCO, świadczy o ich unikalnej wartości historycznej. Uczestnicy uroczystości podkreślali, że jest to wyjątkowe, emocjonalne świadectwo, które dokumentuje wojnę obronną 1939 roku. Na płytach znalazły się m.in. przemówienia Józefa Becka czy Stefana Starzyńskiego. O wyjątkowej wartości takich jak ten dokumentów pisał w liście prezydent Andrzej Duda, który odczytała Grażyna Ignaczak-Bandych. Na liście światowej figuruje aż 17 obiektów z polskiego zasobu. Świadczy to o niezwykłej wadze naszego dziedzictwa dla całej ludzkości. Na listę trafiają wyjątkowe i unikatowe świadectwa, które są elementem historii. Jak mówiła podczas uroczystości Magdalena Gawin z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, takie dokumenty są bezcenne dla naszej tożsamości. Świadectwa myśli ludzkiej, dokumentowane w różnej formie i na różnych nośnikach, są bezcennym źródłem wiedzy na temat historii świata, rozwoju cywilizacyjnego, kultur i społeczeństw. To swoiste archiwum światowej pamięci zbiorowej. 93 płyty gramofonowe uratowali w 1939 roku pracownicy Polskiego Radia, a odnaleziono je 40 lat po zakończeniu II wojny światowej. Relacjonował Aleksander Przoniak. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 382 zakażenia koronawirusem. To 33% mniej niż tydzień temu. Zmarły 84 osoby. Utrzymuje się trend spadkowy, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W dalszym ciągu utrzymuje się dobry ten trend niskich ilości zakażeń koronawirusem. To się przekłada na ilość pacjentów, którzy przebywają w polskich szpitalach. W tej chwili jest zajętych 2,5 tysiąca łóżek, 364 respiratory, czyli widzimy, że codziennie ta ilość spada i to jest bardzo dobra wiadomość, ciesząca. Myślę, że następne dni także potwierdzą utrzymanie się tego dobrego trendu, jeżeli chodzi o spadek zakażeń, ale także spadek ilości pacjentów w polskich szpitalach zakażonych koronawirusem. Wczoraj wykonano ponad 53 tysiące testów na obecność wirusa. Podczas meczu Polska-Hiszpania na Euro 2020 na Stadionie Narodowym będzie funkcjonowała strefa kibica, gdzie możliwe będzie wspólne oglądanie spotkania. Będzie to jednocześnie inauguracja sezonu kulturalno-sportowego na Narodowym po pandemii COVID-19. Wiceminister Kultury i Sportu Anna Krupka podkreśliła, że Narodowa Strefa Kibica będzie doskonałą okazją do wspólnego kibicowania polskim piłkarzom. To pierwsza taka okazja do wspólnego kibicowania, do wspólnego trzymania kciuków, do radosnego przeżywania wydarzenia sportowego. I także dlatego przygotowaliśmy również atrakcje kulturalne i edukacyjne. Mecz poprzedzą występy artystów, ale także będzie strefa edukacyjna, gdzie przypomnimy chociażby znaczenie barw narodowych, znaczenie symboli narodowych. Strefa kibica będzie zorganizowana z zachowaniem obostrzeń sanitarnych. Zajętych będzie 50% miejsc na Stadionie Narodowym, a uczestnicy będą zobowiązani do zachowania dystansu. Wstęp do strefy kibica będzie bezpłatny, jednak każdy kibic będzie musiał pobrać specjalny bilet. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej rozpoczynają się jutro meczem Włoch z Turcją. W poniedziałek polska reprezentacja zmierzy się ze Słowacją, a w sobotę 19 czerwca zagra z Hiszpanią. Krytyka szefa unijnej dyplomacji dotycząca uznania przez Rosję organizacji Aleksieja Nawalnego za ekstremistyczne. Rosyjski sąd określił tym mianem trzy organizacje związane z liderem opozycji. Josep Borrell napisał w oświadczeniu, że ta decyzja jest motywowana politycznie i najpoważniejszym działaniem tłumiącym opozycję przed wyborami do Dumy Państwowej i antykorupcyjne śledztwa. Szef unijnej dyplomacji podkreślił, że ta decyzja potwierdza negatywny wzorzec systemowego łamania praw człowieka. To orzeczenie będzie miało daleko idące konsekwencje dla rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego, opozycji i głosów krytycznych wobec władz. Wzywamy rosyjski rząd do pełnego przestrzegania międzynarodowych zobowiązań w Radzie Europy i OBWE, głosi oświadczenie Josepa Borrella. Szef unijnej dyplomacji ponowił też apel o natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie Aleksieja Nawalnego. Podkreślił, że aresztowanie i osadzenie w kolonii karnej opozycjonisty miało podłoże polityczne i było złamaniem praw człowieka. Dodał, że za bezpieczeństwo i zdrowie Aleksieja Nawalnego odpowiedzialne są rosyjskie władze, które Unia Europejska będzie z tego rozliczać. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Aktywiści utrudniają wydobycie w dwóch kopalniach odkrywkowych w północno-zachodnich Czechach. Protestujący domagają się jak najszybszego odejścia od wydobycia i wykorzystania węgla oraz sprawiedliwej transformacji energetycznej. W kopalni węgla brunatnego w Bilinie protestuje od rana 6 osób. 4 aktywistki blokują wydobycie w Tuszimicach. Protestujący zajęli koparki, które zostały wyłączone z użycia. Na miejscu pracuje policja, a zarząd kopalni oczekuje na dalsze instrukcje Urzędu Górniczego. Aktywiści wywiesili transparenty z hasłami nawołującymi czeski rząd do jak najszybszego odejścia od węgla. Każdego dnia uwalniamy do atmosfery coraz więcej gazów cieplarnianych, które przez dziesięciolecia będą wpływać na ocieplanie klimatu, oświadczyli aktywiści, wzywając do obywatelskiego nieposłuszeństwa i walki o sprawiedliwość klimatyczną. Pracująca od 2019 roku w Czechach Komisja Węglowa zarekomendowała rezygnację z węgla do roku 2038. Ostateczna decyzja będzie należała do rządu. Minister środowiska Richard Brabec zakłada, że odejście od węgla przy produkcji energii elektrycznej i ciepła w dużym stopniu nastąpi do 2030 roku. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartkowe popołudnie będzie pogodne, ale na zachodzie i południowym wschodzie może się chmurzyć i przelotnie padać. Lokalnie będzie burzowo. W Ustce 18 stopni, w Zakopanem 20, w Krośnie, Legnicy, Warszawie i Łomży 24. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Nie spisałeś się jeszcze w Narodowym Spisie Powszechnym? Przygotuj coś do pisania. Podam Ci bardzo ważny numer. Dyktuję 22 828 88 88. Odbierz, kiedy wyświetli się na ekranie Twojego telefonu. To rachmistrz spisowy. Jemu możesz zaufać. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserostyminie. Skuteczna taktyka na oszczędzanie? Fotowoltaika od Energa Obrót. Pewny gracz i oferta dopasowana do Ciebie i Twoich potrzeb. Nawet do 25 lat gwarancji producenta instalacji fotowoltaicznej na panele. Oszczędności same wpadają do kieszeni. Wejdź na energa.pl lub zadzwoń 555-555-505. Skuteczna taktyka na oszczędzanie. Fotowoltaika od Energa Obrót. Dobrze było się spotkać, ale pójdę już. Zrobiło się późno. Ja szybko nie zasnę. Ostatnio w ogóle kiepsko śpię. A próbowałaś Positivum Sen? To nowość z melatoniną, dostępna w aptekach. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Miło się widzieć i to taką wyspaną. Małgosiu, to dzięki Positivum Sen z melatoniną, które mi poleciłaś. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po południu, tak, już ten spektakl na niebie się zaczął. Ja przygotowany z takim filtrem zrobionym, no, domowymi sposobami z starej kliszy fotograficznej, a konkretnie z trzech. Państwo także przygotowani, więc wspólnie słuchamy muzyki i obserwujemy częściowe zaćmienie słońca.

Trzeciej 17 minut po godzinie 12. Śledzimy spektakl na nieboskłonie. Ja jeszcze, bo państwo pytają, jeszcze do 13.54, ale najlepsza widoczność w centralnej części kraju tego, co przed nami. To jeszcze za pół godziny. Tak mniej więcej co kilkanaście minut różnic. Największa faza widoczna w północnej części kraju, w Gdańsku, w Szczecinie. Tam więcej niż 1/5 zasłonięta. Z kolei w południowej części kraju słońce zakryta przez księżyc będzie najmniej. Mniejsza część na przykład w Krakowie osiągającym nieco ponad 10%. Przypominamy niezmiennie, by zobaczyć zaćmienie częściowe, potrzebujemy sposobu na osłabienie światła słońca, gdyż choć fragment tarczy słonecznej jest przesłonięty przez księżyc, no to i tak ten blask naszej gwiazdy jest oślepiający. Sygnały podpowiadające, by uważać się również od państwa, za to bardzo dziękuję. Zachęcam do podzielenia się obserwacjami. Trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl, adres mailowy 2273. Numer telefonu i skrzynka SMS-owa 71335. To trójka, 18 minut po południu. 23 minuty po 12. Rzeczywiście komisyjnie zaobserwowaliśmy delikatnie nadgryzione słońce. Ja pytam kolegę, czy obserwuje, czy widział, a kolega wyszedł sobie na chwilę. No, nieważne. Zaczerpnąć świeżego powietrza. My tymczasem zapraszamy Państwa do nadleśnictwa Olkusz, bo w tymże właśnie na pograniczu Małopolski i Górnego Śląska powstał nowy rezerwat przyrody Góra Stołowa imienia Ryszarda Malika. To duży kompleks leśny, porośnięty buczynami i poprzecinany wapiennymi ostańcami. Jak zapewniają specjaliści, ma wyjątkowe walory przyrodnicze. Jan Bodziarczyk, Katedra Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Na czym polega przyrodnicza wyjątkowość tego terenu? Przede wszystkim jest to duży kompleks leśny, bo sam rezerwat ma 96 hektarów, dodatkowo jeszcze otulina 100 hektarów, czyli można powiedzieć, że 200 hektarów, no w takim miejscu niezwykłym, bo z jednej strony Śląsk, aglomeracja śląska, z drugiej strony krakowska, duże miasto Olkusz, a mimo wszystko takie obiekty zostały to w dobrym stanie zachowania. Jerzy Szwagrzyk, profesor, kierownik Katedry Bioróżnorodności Leśnej na Wydziale Leśnym w Krakowie. Najbardziej interesujące są te ostańce wapienne, do których za jakiś czas dojdziemy. Tak? W tej chwili jesteśmy w dolnej części wzgórza, natomiast tutaj, o ile w Dolinach Podkrakowskich mamy wąwozy z wychodniami skalnymi na zboczach, tak? To tutaj mamy układ zupełnie odwrotny, to znaczy skały są na wierzchowinie, wystają najwyżej z całego otoczenia. Są oczywiście ukryte w lesie tutaj, tak? ale są to dość wysokie wychodnie skalne, niewiele niższe od drzew. I najciekawsze zjawiska przyrodnicze i najciekawsze gatunki koncentrują się właśnie tam. Na jakie rośliny powinniśmy zwrócić uwagę? Perełką są te opłaty jaworzyn z języcznikiem. Języcznik jako gatunek chroniony, rzadki, chroniony we wszystkich państwach Europy, ale też mamy dużo takich gatunków związanych z ciepłolubnymi buczynami, storczyki, buławnik wielkokwiatowy, buławnik mieczolistny, kruszczyki. To trzeba przejść, przeżyć, zobaczyć, chociaż raz w życiu. To są miejsca, które naprawdę mieszkańcom miast służą za odpoczynek. To moim zdaniem wspaniała inicjatywa i więcej takich rzeczy. Zwracamy uwagę na wszystko, na roślinność, na drzewa, na skały, na wszystko. A jak się oddycha w takim terenie? O, marzenie. Przede wszystkim się oddycha. Przede wszystkim właśnie, oddycha się, dokładnie, oddycha się. Słyszałem tutaj zięby, słyszałem muchołówkę małą, dzięcioła czarnego. Myślę, że to jest też taka enklawa trochę takich pospolitych gatunków, które nie wymagają dużych kompleksów lub nie migrują na dalekie odległości, czyli na pewno sarna, dzik, lis, prawda, jakieś tam drobne gryzonie. Ale z ptaków dużych, myszołów na pewno też, myślę, że kilka gatunków dzięciołów. Nazywam się Marcin Polak, jestem nadleśniczym nadleśnictwa Olkusz. Najlepszym miejscem tutaj, żeby rozpocząć zwiedzanie rezerwatu, jest miejscowość Jaroszowiec. Jest to też dogodne miejsce, ponieważ z drugiej strony Jaroszowca, po drugiej stronie torów kolejowych znajduje się rezerwat Pazurek, także można te wycieczki połączyć i wtedy się robi już zupełnie ciekawa wycieczka. Przyrodniczo-naukowy pomysł na weekend albo na wakacje. Przypomnę, że Ryszard Malik, patron rezerwatu Góra Stołowa, był pracownikiem nadleśnictwa Olkusz i człowiekiem wyjątkowo zaangażowanym w ochronę jurajskiej przyrody. Na spacer po rezerwacie na pograniczu Małopolski i Górnego Śląska zabrała Państwa nasza reporterka Magdalena Zbylut-Wiśniewska. Tu Trójka, 26 minut po południu. Chcę ci życzyć na twojej ścieżce śmiałych decyzji. Przestań się bać, już w porządku, już dobrze. To wątpliwości niszczą więcej naszych marzeń niż małe, wielkie katastrofy. Gdy wpatrujesz się w dal, o czym myślisz, co widzisz, nie bądź zaskoczony tym, jak szybko odpowiada nasz świat, gdy zaczynamy żyć, żyć prawdziwie. Czasem tylko jeden krok dzieli nas od szczęścia. Nie czekaj z wdzięcznością na nic wielkiego. Bądź wdzięczny, a wszystko stanie się wielkie, gdy przestałem czekać na coś ważnego. To nagle wszystko stało się ważne. wszystko stało się ważne. Chcę ci życzyć na twojej ścieżce w chwilach zwątpienia, abyś kroczył nią godnie i szczerość zamieniał w zwycięstwa, bo wiesz, ja codziennie staram się, tak jak i pewnie ty, być w dobrym miejscu. Nie czekaj z wdzięcznością na nic wielkiego, bądź wdzięczny, a wszystko stanie się wielkie, gdy przestałem czekać na coś ważnego, to nagle wszystko stało się ważne. I nagle wszystko stało się ważne. Już 12.30 z Trójkowego Ogródka, gdzie okoliczności przyrody idealne. Witamy naszego gościa, Jerzy Rafalski, astronom z planetarium w Toruniu. Dzień dobry. Też na zewnątrz. Zastaliśmy pana podczas obowiązków zawodowych. Oj tak, rzeczywiście pod samym Kopernikiem, tym najprawdziwszym, a więc tym z Torunia, pod ratuszem, słychać nawet właśnie mamy, tak, pół do pierwszej, właśnie zegary wybiły godzinę w pół do pierwszej, a my spoglądamy na słońce i ono już jest troszeczkę wygryzione. U nas też troszkę nadgryzione, właśnie patrzę przez, no, są bałwanki, są takie przesuwające się. U nas podobnie, ale wspaniale wygląda słońce, jest rzeczywiście troszeczkę przesłonięte księżycem. No i co, za jakieś 20 minut będzie maksymalna faza, tak więc będziemy się cieszyć, no ale to jest nadal tylko częściowe zaćmienie słońca, nie zrobi się ciemniej. Nie, nie, oczywiście my sobie marzymy, ale byłoby fajnie, gdyby apetyt tak było, rośnie, tak, tak. Czyli nie ma co liczyć na to wydarzenie, co w wakacje 98 roku, chyba tak? Dobrze pamiętam? 99. Tak. Tak, oj, wtedy rzeczywiście było ciekawie, na przykład na Węgrzech obserwowaliśmy całkowite zaćmienie słońca, albo 2006 w Turcji, też piękne całkowite zaćmienie, ale już możemy się umawiać do Hiszpanii 2026 albo 27, tam będą całkowite zaćmienia słońca w wakacje, a więc już możemy myśleć sobie i planować wakacje 26 i 27, tak więc to będzie dobry czas. No tak, ale patrzę rzeczywiście do nadgryzione z tej części lewej, prawej górnej. O. Tak. Gdybyśmy byli bardziej na północ, powiedzmy na północy Europy, widzielibyśmy mniej więcej w połowie wygryzione słońce, a gdybyśmy byli teraz na biegunie północnym, ale byśmy się cieszyli, widzielibyśmy zawieszony nad horyzontem taki jasny krąg, obrączkę, bo właśnie to zaćmienie należy do zaćmień obrączkowych. Księżyc jest troszeczkę dalej od Ziemi i on jest trochę za mały, żeby zakryć całkowicie słońce. Dlatego pozostaje właśnie taka świecąca obrączka i właśnie teraz na biegunie północnym, no może za chwilę. Na Grenlandii chyba, prawda? Bo tak śledzę też. Tak, Grenlandia północna, ale także i biegun. Tak więc jeżeli ktoś nas teraz słucha na biegunie północnym, to możemy pozdrowić. Ciemność, widzę ciemność tam właśnie. Czyli co, musiały być spełnione te dwa parametry, czyli księżyc bliżej Ziemi i troszkę większy i wtedy mielibyśmy zaćmienie całkowite, a nie obrączkowe? Tak, i wtedy byłoby rzeczywiście ciemno. I to jest dopiero najwspanialsze zjawisko, bo naprawdę robi się ciemno i naprawdę wrażenia są przeogromne i chce się piszczeć i krzyczeć z tych właśnie niesamowitych wrażeń. Niby wiemy, bo przecież zmrok zapada co wieczór, prawda? Ale nie, to są zupełnie inne ciemności. Te ciemności zapadają nagle, bardzo szybko, w ciągu, nie wiem, paru sekund. I one są naprawdę straszne i wywołują ogromne emocje. A więc już teraz zachęcam wszystkich, no właśnie, do wyjazdu gdzieś w świat i poszukania całkowitego zaćmienia słońca, bo to jest naprawdę niesamowite, niezwykłe wrażenie. A dzisiaj z Polski tylko częściowe, no ale... Też cieszymy się, jedzenia, jasne. Też w miarę jedzenia rośnie apetyt. Troszkę bardziej naukowo niż też właśnie z naszego ogródka, patrząc jeszcze właśnie na słońce. Za chwilkę o tym porozmawiamy. Dlaczego akurat tak się dzieje i jak często? Proszę zostać z nami i z naszym gościem. Tu trójka za 27 minut 13. Przyjemnie w trójkowym ogródku patrzeć na słońce, częściowe zaćmienie słońca, oczywiście, co podkreślamy. No i także podkreślamy te względy bezpieczeństwa, by nie patrzeć na słońce bez okularów przeciwsłonecznych, bez, no na pewno nie lornetką czy teleskopem wprost w słońce. To grozi uszkodzeniem wzroku, utratą wzroku, więc przestrzegamy. Państwa sygnały także i w tej sprawie, bo są różne pomysły dotyczące między innymi obserwacji tego, co dzieje się nad naszymi głowami. Zachęcam do korespondencji. Nasz numer telefonu 2 2 7 3. Melduję posłusznie, że udało mi się obejrzeć. W Olsztynie jest niebo, no z barankami. powiem, co zrobiłam. Po prostu wyciąłam kawałek starej kliszy rentgenowskiej. Najciemniejszy fragment. O właśnie, to też metoda, ale to również przestrzegamy. Prosimy o szczególną ostrożność. Pan Michał z kolei informuje, że u nas, to znaczy w Świeradowie Zdroju, zaćmienie całkowite. Tak się zdziwiłem, ale czytam dalej. Zaćmienie całkowite, ale z chmurami. Pozdrawienia od pana Michała. Jeszcze spektakl nad naszymi głowami trwa. Przed naszymi oczami również, przypomnę, to centrum wydarzenia i niezmiennie oczywiście o tym przypominamy jeszcze przez najbliższych kilkanaście minut. W Warszawie to za jakieś 12-13 minut, więc warto zadrzeć nieco oczy nosa i spoglądać nie tylko na niebo, ale przede wszystkim na słońce, biorąc pod uwagę te zasady bezpieczeństwa. 22 minuty pozostały do godziny 13. Tu Trójka, audycja Trójka do trzeciej. Teraz 12-13 minut jeszcze pozostało do tego najważniejszego momentu, przynajmniej na wysokości Warszawy. W pozostałych regionach, jak czytam Państwa komentarze, no nie przerywając sobie obowiązków, gdzieś od tam czasu do czasu, nawet i kierowcy zawodowi podczas pauzy obserwują wspólnie z nami to częściowe w Polsce zaćmienie słońca. Od kilkunastu do kilkudziesięciu, ale te kilkadziesiąt to jest około 24-25%. No ale na przykład w Bydgoszczy czy w Toruniu około 13%, w Warszawie Warszawie około 10%, w Krakowie tylko 6%, w Bieszczadach około 4% księżyc zasłoni tarczę słoneczną. Jak słyszeliśmy, jak mówił nasz gość Jerzy Rafalski z Planetarium w Toruniu, gdyby księżyc był bliżej, gdyby był większy, to mielibyśmy ten spektakularny, jeszcze bardziej widoczny, gołym okiem oczywiście, spektakl nad naszymi głowami, a na innych szerokościach i długościach geograficznych byłoby to nieobrączkowe, całkowite i zdecydowanie częściej pojawiające się zaćmienie słońca. Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w te obserwacje, również pan Jerzy, który był naszym gościem, zajęty obowiązkami właśnie teraz zawodowymi, ale z państwa relacji wynika, że wiele osób, niby takie raz na kilka lat zjawisko, ale jednak przyciągnęło uwagę i bardzo dobrze. Wspólnie obserwujemy na łonie natury w przepięknych okolicznościach przyrody. Nie tylko obserwujemy częściowe zaćmienie słońca, ale także słuchamy muzyki w trójce. Za 17 minut 13. Hey. Jeszcze 8 minut do fazy maksymalnej częściowego zaćmienia słońca. Nie całkowitego, ale fazy maksymalnej częściowego zaćmienia słońca tu przy Myśliwieckiej w Trójkowym Ogródku. No ale my także zajmujemy się innymi tematami. Również, jak wcześniej zapowiadałem, zajrzymy na nowoczesny plan filmowy, a to za sprawą naszego reportera Pawła Turskiego. Bo jak wiemy, pościgi i sceny samochodowe, no myślę, że na każdym robią wrażenie, choć mało kto z nas wie, jak właściwie powstają. W tej dziedzinie sztuki filmowej dochodzi do kolejnych zmian, bo po okresach nagrywania scen samochodowych w studiach w latach 30. czy prowadzenia auta przez aktora w latach 60. do Polski z lekkim opóźnieniem, ale dotarła już stosowana na Zachodzie zupełnie nowa technologia. Zdjęcia filmowe, samochodowe to jest oszukaństwo filmowe. Profesor Krzysztof Jastrząb, reżyser dźwięku. Bo samochód stoi na lawecie, świat się za nim przesuwa, wygląda, że bohaterowie jadą sobie szczęśliwi, a tymczasem są obstawieni lampami, światłami, dwie kamery i kupa ludzi na platformie, na której ten samochód przypięty pasami stoi. Często to widać na filmach, że nie ma szans, żeby aktor 5 minut się wpatrywał w oczy swojego współpasażera jadąc samochodem. No nie ma takiej możliwości, żeby się nie zabili prędzej czy później. To jest właśnie coś, na co my musimy jako aktorzy uważać i sami się z tego śmiejemy i staramy się tego pilnować, żeby jednak patrzeć na drogę, nawet jak jedziemy na lawecie. Karolina Gruszka, aktorka. Ale z drugiej strony to jest duża ulga, że jest taka możliwość tej lawety, że ja się nie muszę stresować tym, bo to jeszcze nie jest tak, że to się po prostu jedzie samochodem, kamera jest w środku, tylko najczęściej te kamery są przyczepiane z boku, więc to jeszcze wystaje, więc ja nie mam takiej wyobraźni, gdzie się zmieszczę, gdzie się nie zmieszczę, więc laweta ułatwia sprawę. Co się uda nagrać na planie, to jest czysty zysk, bo naprawdę jest bardzo trudno zdobyć takie dźwięki inną drogą. Można oczywiście, i tak się też robi, że organizuje się specjalne sesje nagraniowe, jak samochód jest jakiś charakterystyczny, tak jak na przykład w filmie Czarny Mercedes. To specjalnie była zorganizowana sesja nagraniowa i jeździłem tym samochodem obstawionym mikrofonami i na zewnątrz przymocowane i w środku były wszystkie dźwięki, które mi były potrzebne do filmu, to zostały nagrane jeszcze raz i w dużej mierze nawet dało się je podmienić. Ze scenami akcji to jest tak, że na nie są potrzebne pieniądze. Piotr Lenar, operator. Jeśli mamy jakąś tam prostą scenę, ktoś idzie, się poślizgnął i wylądował na chodniku, to jest jakiś jeden średniej jakości kaskadery, tak? Jedna czy dwie czy trzy kamery i już mamy taką mini scenę akcji. Jeśli to są rzeczy, które są związane z autami, rośnie zagrożenie, niebezpieczeństwo, następuje jakby zniszczenie sprzętu tego grającego, tych różnych samochodów. Potrzebujemy zabezpieczać się większą ilością kamer, żeby robić to właśnie multikamerowo. Myśmy ostatnio robili taki serial Królestwo Kobiet, gdzie bardzo dużo było scen samochodowych i wszystko było kręcone na hali, gdzie były poustawiane ekrany dookoła samochodu. Pierwszy raz w Polsce coś takiego robili, że ustawiali te ekrany, na których wyświetlała się droga. Dla aktora to jest trudniejsze. To znaczy ja wolę lawetę jednak w terenie, ale trzeba się było przyzwyczaić do tego, bo nie masz tego wrażenia, że jesteś w ruchu mimo wszystko. Może widz ma, ale ty jako aktor nie masz. A to akurat to jest coś takiego fizycznego, co może sobie wyobrazić do pewnego stopnia. No ale da się. Ależ miło słuchać pani Karolinę, jak opowiada nawet i o takich przyziemnych, bardziej być może męskich sprawach, jak pościgi czy sceny samochodowe. Nasz reporter Paweł Turski wybrał się na plan filmowy, opowiadał wspólnie z gośćmi o tym, jak od tej strony technicznej właśnie powstają pościgi i sceny samochodowe we współczesnych filmach. To Trójka za 9 minut 13. En San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Je suis perdu. Quel garçon. la mañana. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué hora son, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Radio Reloj. 5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Kawałek starej kliszy fotograficznej, a tyle radości, by bezpiecznie spoglądać na częściowe zaćmienie słońca. Przypomnę, że zaćmienia słońca występują względnie często, od 2 do 5 razy w roku, przy czym widoczne są tylko na określonych obszarach globu, dlatego dla danego miejsca są dużo rzadsze zaćmienia całkowite. To z perspektywy pojedynczej miejscowości naprawdę wielka rzadkość. Statystycznie w jednym obszarze występują co 370 lat. W Polsce ostatnie zaćmienie całkowite było widoczne w Suwałkach, w Sejnach w 1954 roku. Następne będzie w 2075. No więc jest ten czas teraz tego maksimum częściowego zaćmienia słońca w Warszawie i okolicach. Im bardziej na północ, tym bardziej widoczne. To jeszcze patrzę, wyglądam przez właśnie to swoje, no niedoskonałe, ale jednak mini urządzenie, taki instrument astronomiczny. Polecamy Państwu, słuchamy muzyki za 5 minut o 13:00. Najważniejsze informacje w serwisie informacyjnym Trójki. No i cieszymy się, co prawda częściowym, ale jednak zaćmieniem słońca. It's the strangest feeling, unknown, even almost good. It's a blurry shape, it's a jumbled tape, a sound. It's enough not to lie, just enough to find the trace. It's enough in the mirror, I can almost find your face. You know it's been such a long, long time without you. Without you. It's the strangest feeling, unknown, even almost good, with the dark still swinging. So long chasing satisfactions, I'm only free. But so she tells me, get me that feeling. I'm feeling something when the center falls out. At least I'll have the strength. You know it's been such a long, long time without you. It's the strangest feeling.